आम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो बोले नाम जप वो स्वरूप के ध्यान के साथ करना चाहिए ऐसा सुना है तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान का स्वरूप क्या है मतलब कृष्ण विशेष का चिंतन करें या जैसा कि आप बताते हैं वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ऐसा चिंतन करके अगर साकार का ध्यान करना चाहते हो तो भगवान की आपको जो सुंदर मूर्ति मिले फोटो मिले उनके चरणों से मुहूर्त तक याद जो बिना देखा भी याद हो ये ध्यान प्रकार है। दूसरा मेरे से पूछो तो सब जगह है वही है सब जगह पर भगवान यहां देखो हरदम है सब जगह है ये बहुत बढ़िया ध्यान है आपको पसंद आ जाए तो नहीं तो साकार ध्यान करो चरणों से नमस्कार तक तस्वीर सामने रख लो देख लो वो याद कर दो जैसे वर्णमाला याद करे जो ध्यान करो देखो भाई हाँ पूछते तो है उत्तर का ध्यान ही नहीं करते मैंने पूछा है मन कैसे लगे दूसरा पूछा है क्या कहा याद नहीं है तो यही दशा मेरी हो गई मैं बताऊंगा मेरी दशा तो यही हो गई याद ही हो गई याद ही क्या कहा याद ही हो गई क्यों सुनोगा आपका समय खराब करो मन में असली लगन हो तो भगवान में लग जाओ समय पूछने करने का बर्बाद मत करो इतने लोगों को समय बर्बाद होता है फायदा कोई नहीं होता आप वो याद नहीं रखते हैं याद ही मैंने पूछा है आपने मेरे से पूछा और पूछा और पूछा है क्या कहा याद नहीं है तो यदि सब मेरी करोगे और क्या होगा बताओ तो क्यों समय बर्बाद करो समय बर्बाद मत करो कृपा रखो इतना आदमी और समय खराब होता है आपको दोष लगेगा इतने आदमियों का समय खराब करते हो इसका दंड होगा आपको दंड कितने आदमी है इतना आदमी इन सब का मेरे पर हक लगता है मेरा समय आपके वक्त में करो दो तो बात पूछो नहीं करो तो मत पूछो काम करो तो बताओ मैं ध्यान बताता हूँ सबको, बहुत बढ़िया भगवान है सब जगह, भीतर बाहर सब जगह है, सब जगह बहुत बढ़िया ध्यान है। सगुण मानो निर्गुण मानो निराकार मानो साकार मानो, साकार मानो तो चलो संभव भगवान को याद कर लो। ये करो तो ये बात है, नहीं करो तो पूछा मत करो। आपको करने तो मन में है नहीं, पूछना भाई पूछना, मेरे को खिलौना मन का खिलौना। इतने आदमी को समझ जाता है, बर्बाद होता है, ये फायदा कुछ नहीं। पर क्या फायदा, मेरे को पूछ लिया कर दिया मैंने, आपको याद ही नहीं रहेगा, याद नहीं। आप ऐसे लगे इतने आदमी को समय खराब करते हो, आपको दया नहीं आती, इतने आदमी को समय खराब होता है, अरे आपको होते हैं नहीं, पूछ लो। तो कृपा करो कृपानाथ, आप सबसे प्रार्थना है कृपा करो, समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है, मनुष्य समय कीमती है, बर्बाद मत करो। हृदय में भूख हो की बात पूछे वो बात पूछो, मैं तो एक खिलौना हूं, आप खेलते हो तमाशा, हमारा खेलते खेल जो है। अंत समय में भगवान की स्मृति कैसे रहे, आपका मित्र है, आपकी माँ है, आपकी स्त्री है, उसे कैसे याद रहती है, याद आती है कि नहीं, आपकी स्त्री याद आती है कि नहीं, क्यों थोड़ा मर जाए तो याद आता ही नहीं, भूलते ही नहीं, इस तरह ऐसा याद हो। बात तो आप जानते हो, पूछते हो मरेंगे, अपने प्यारे को याद कैसे करते हो, ऐसे करो। बोले बोले सुवा सूतक में घर में रसोई का करके भगवान के भोग लगा सकती हूँ क्या, भगवान के भोग लगाना बोले घर में पूजा पाठ करती हूँ तो सुवा सूतक जो आप शुद्ध रोग बोले लहसुन प्याज आदि नहीं, शुद्ध चीज बना करके भगवान अर्पण करे पाठ, एक कागज तो देते मैंने भी लंबा प्रश्न है बहुत, आप मिल रहे तो ठीक रहे, काफी गहरा विषय लिखे है तो आप मिल रहे एकांत में, नाम लिखे खा खास बात क्या है, आपने पढ़ा है? हाँ जी पढ़ लिया, पढ़ गया सार बात ऐसा, ये तो पढ़ते कितने आदमी का समय खराब होता है, आपको होश नहीं है, कितने आदमियों का मन खराब होता है, लंबा लंबा प्रश्न। ईश्वर को मानने और जानने वाले विषय का प्रश्न है, लंबा प्रश्न है तो एकांत में पूछ ले तो। भगवान है है है है मान लो, है है है है है मान लो, भगवान है है सब में है, बहुत बढ़िया चीज है, नमस्ते नहीं है। मैं कोई आपको ठगाई नहीं करता हूँ, शास्त्रों में बताई है हरि सर्वत सब समाना प्रेमत प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब समान रूप दे प्रेम से प्रकट हो जाते, शंकर भगवान है, शंकर शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान ने कहा देवता वहां आएगा अरे व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो गए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ इनमें किस भक्ति में कौन सा प्रमुख रहता है और भाग्य में कौन सा प्रमुख? भाग्य में रहता है, भक्ति में रहता है। भक्ति में पुरुषार्थ नहीं, नया काम करोगे भाग्य नहीं। भगवान कृपा कर महात्माओं का संग करते थे, उसे लाभ उठाओ मत तो था जहां मर्जी। ये बात तो पुरुषार्थ की बात बताऊ, आज पुरुषार्थ से प्रेम की बात बताऊ। ये पुरुषार्थ पूछा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारी सह क्या होती है ध्यान देकर सुनना, सब ध्यान देकर सुनना। कृपा कर मेरे पर अधिकार से आपके ध्यान से सुना। हमारी चाह ना होती है चार तरह की, धन की चाह था, भोगों की चाह था, और धर्म पुण्य करनी चाहना और भगवान की चाहना। धर्म पुण्य दान पुण्य एक निशाना, एक भगवान की चाहना, एक रुपयों की चाहना, एक भगवान की चाहना, चार है। चार चाहना है, उपाय दो है। चार चाहना है, उपाय दो है। ध्यान देना, चार चाहना है, उपाय दो है। धन की प्राप्ति और धर्म का धर्मानुष्ठान। तो धन की चाहना हो तो भगवान में लग जाओ, पुरुषार्थ करो, उद्योग करो, रात दिन काम धंधा करो, पूजा की जरूरत नहीं है। नौकरी करो, स्वयं धंधा करो, दुकान ले, रात दिन में लग जाओ। और धर्म की आस्था हो तो दान करो, पुण्य करो, दूसरा सुख पहुंचाओ। दो बात, और भगवान को याद करो। भगवान को याद करो, भगवान को याद करना सबसे मुख्य है, सबसे आना पूरी होती है। भगवान एक भगवान हो जाए, धन संपत्ति बेबे हुए भी मिलेगा। क्या धर्म में लग जाओ, धन में लग जाओ। और कामना हो रही, यहाँ मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, महिमा ये में लगना हो तो उपकार करो, सेवा करो, जाना करो। एक धन की चाहना तो प्रारब्ध मुख्य है, धन की चाहना में प्रारब्ध मुख्य है, भोगों की चाहना में प्रारब्ध मुख्य है। प्रारब्ध इनमें उद्योग मुख्य नहीं है, और धर्म का अनुष्ठान करो, भगवान की प्राप्ति करो तो उद्योग मुख्य है। एक उद्योग एक प्रारब्ध, एक भाग्य से मिलेगी, एक उद्योग से मिलेगी। दो उपाय, चार चाहना, चार धन के चाहना, भोगों के चाहना, और धर्म के चाहना और भगवान के चाहना। धर्म के चाहना और भगवान चाहना हो तो भगवान में लग जाओ। ये उद्योग जाति नहीं है, आपके एक विशेष ज्यादा जची हुई है कि रुपया हम उद्योग से कर लेंगे, ये बात बैठी है। मैं हटा नहीं सकता। आप हटाने इच्छा करो तो हट जाएगा, नहीं तो कितना ही पूछो और कितना ही दो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय भोग हाय भोग, भोगों की इच्छा और पैसों की तरह ये पूरी नहीं होती। ये बिना इच्छा अवैध है, ये प्रारब्ध का दिन है। आप जब लोग पुरुषार्थ का दिन है, ये पुरुषार्थ का दिन नहीं है, ये प्रारब्ध का दिन है। प्रारब्ध होता धन मिलेगा, दे तो नहीं मिलेगा। भोग मिलेगा प्रारब्ध तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और धर्म का अनुसार भगवान ही भागते पुरुषार्थ मुख्य है, एक है प्रारब्ध मुख्य है, एक पुरुषार्थ। तो धर्म की धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य है। आपने पुरुषार्थ लगा दिया, इनके लिए कहानी बतावे कहानी। आप बहुत सुने हुए हैं, नई बात तो कहां लाऊं, कहां से लाऊं मैं नई बात। यही बात है, मेरे तो बार बार यही बात है। फिर वे ध्यान देकर सुनो और याद कर दो, सो याद कर लो। एक वैद्य थे, वैद्य के पास आए तो आए तो रोगी आया, बोल भाई क्या है कि मारा आंखों में पीड़ा हो रही है, आंखों में पीड़ा और एक पेट में पीड़ा हो रही है। एक पेट में और एक आंखों में दो पीड़ा है मारे। अच्छा तो लिख दिया, मार दवाई ले लो, दवा खाना उसे दवाई ले लो, दवाई ले लो। इतने में दूसरा आया कि महाराज आंखें दुख है, पेट दुख है। अच्छा क्या हुआ चले भाई, एक ही बीमारी सब में, दो बीमारी है, एक आंखों में बीमारी है, एक पेट बीमारी है। इतने पूछा उसने जब दवाई दे दी, एक देख दिया चूर्ण आज से जल में डाल देना और दो छटाव करे तो पी लेना, छान करके करेगा। और ये सोते दफे आंख में डाल देना, थोड़ी ऐसे करना पानी निकल जा सो जाना, आंख ठीक हो जाए पेट ठीक हो जाए। दोनों को दवाई एक दे दी, दो दोनों घर पर चले गए। एक ने जैसे किया कहा जैसे कर लिया, दूसरे ने क्या किया कि आंख दवाई थी बदली पानी में और ट्राई कर पानी पी लिया, और चूर्ण दिया था वो आंख में डाल लिया। आंख दुख है चूर्ण डालते आंख में, दोनों पीटे पड़ गए। एक गाय ने लगा तेरा तो बाप तेरी मौत से मरा, मेरे को क्यों फेंक गया, मैं से ये वैद्य ने दिया दोष, तुमने उल्टा काम कर दिया, मेरी आंख भी ज्यादा पीड़ा हो गई पेट में ही, आंख में ऐसे पड़ जाए तो फूस सोने तक मवी को बने। तो वो पहले ही पहुंचा, दवा खोला, वैद्य के पास गया और कैसे लिया, तुमने क्या है तो सही है, मेरी पीड़ा बढ़ा दी तुमने। भाई पीड़ा बढ़ने से बात तो नहीं है, कहीं किसी के अनुकूल पड़ता है कोई तो है, अनुकूल ना पड़े मैं बढ़ गया बात तो है। तो भाई आंख दवाई नहीं तुमने, अरे नहीं क्या दियो, तो वहां पटिया गए दवाई, आप मावा को ना ये बच्चा हो पड़ा है, ये दूसरे ने पी गया। काम तो उल्टा तैने किया, वो दोस्त था मेरे को, अरे आंख में पीने है, वो आंख रही, ये जो है पेट रही है, वह तो पी गया। कुपित बूंदी करते उड़ता करता तू रोड़ा देते मेरे को पूछता है दूसरे को, मैं ठीक है। देखो ये पैसा वाला देवी, ये पैसे वाला इसको ठीक दिया, उसने कहा मेरे दस लगी और आंख में भी ठीक, दोनों में ठीक है। देखो ये पैसा वाला मेरे को देवी खराब आ गई। अरे मैंने खराब नहीं दी, देगी ये दी तो क्या हुआ, उल्टा कर दिया, आंख वाले भी पी गया, अरे पेट वाले कचरा मवका हुआ आंख में। उल्टा काम तो करता है तू, और मैं पूछता हूँ मेरे दूर ये चरण है वो पेट में लेने का सोना ये खाडा बड़ा करे वो आंख वाल नहीं ऐसे ही पड़ जाए तो पेट जाए दुख रही पेट वास्ता पेट में वायु करी ठंडी दवाई ही शांति भी ठीक आस में ठीक करने वाली पेट में पीड़ी पेट में पीड़े पड़ी वायु बढ़ गया ऐसा मत करो। तो अपने भाई लोगों क्या है ध्यान देकर सुनना मेरी बात, ध्यान देकर भाई बहन सब। तो पुरुषार्थ से बात तो धर्म का अनुष्ठान करना और भगवान का भजन करना है, दवाई है आंख। और पुरुषार्थ करना, उद्योग करना, नया उत्साह करना, ये है पेट की दवाई। नहीं पे आंख मानो आंख ठीक होगा, आंख से देखता है तो दिखेगा कब, धर्म का अनुष्ठान करो भगवान का भजन करो तो लोग लोग सब दिखेगा। आंख दवाई है, पुरुषार्थ करना उद्योग करना ये पेट की दवाई है। तो पेट की दवाई जो आंख में आंख ले गई पेट में, पेट दोनों पीड़ा बनेगी, आंख भी ज्यादा दुखेगी पेट भी ज्यादा दुखेगा। ऐसे उल्टी ले रहा तो ठीक हो जाएगा, तो दवाई उल्टी ले रहे हो, धर्म भगवान का भजन करते हो, महाराज क्या भजन करे, भगवान ने लिखा नहीं हमारे, हमारा भजन लिखा थे भगवान ने। अरे भजन करो, क्या करो, भगवान ही मरती है उसी दवाई। अरे मर्जी है वो मिलेगा धन, भगवान की मर्जी से धन मिलेगा, प्राप्त है वो प्राप्त है वाले आंख में, आंख में छोड़ना क्या है, जो जाओ उसी जाओ उसी, अपर चिंता मत करो, ये ले ली पेट में। तो पुरुषार्थ तो सब लगा जा धन में कमाने में, भोग भोगने में उद्योग करने इसके लिए, और वो भगवान की कृपा हो सकती है, भगवान की कृपा नहीं है भजन, हमारी कृपा नहीं भगवान की कृपा नहीं, हम क्या करें जीव विचार क्या करें, भगवान की कृपा नहीं। अरे ऊंधी दवाई मत लो तो ठीक नहीं है, वो तो भगवान की कृपा सोचती है, भगवान की कृपा नहीं है हम भजन क्या करें। और धन कमाना अरे भग भगना रात और दिन लगे, अरे उल्टी दवाई है उल्टी, आंख तो पेट में पेट रही आंख में, अब उसे कैसे हो, धन प्राप्त भगत पर तो उद्योग कर लो मिलना चले मिल जाएगा, और भजन करो तो भगवान को याद रखो, उपकार करो सबका सुख पहुंचाओ, यह तो हमारे भाग्य में नहीं है, गांग में लिखा नहीं। अरे ये भाग्य नहीं होता है, पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ क्या करेगा, भगवान इच्छा मर्जी। अरे भगवान की मर्जी है वह तो धन मिलेगा, वो धन मिलने के लिए उसे ले रहा है, पुरुषार्थ करते हैं। रात दिन भोग मिले, पुरुषार्थ मिले, भोग मिले बस, और धन मिल जाए, धन मिले, रात दिन लग जाए। ये पुरुषार्थ करो धर्म के लिए, अरे भगवान के लिए तो पुरुषार्थ करे, पैसों के लिए अरे भोगों के लिए, ऊंधी तो भाई ऊंधी। धन मिलेगा पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ नहीं प्रागत से, उसे लेके पुरुषार्थ रात दिन लगा। क्या भजन करो, भगत नहीं है, भगत नहीं कब करे, सब दिन धंधा करते हैं, बड़ा भगत नहीं भजाना, भजन के लिए भगत नहीं है। भगवान की मर्जी है ऐसे होगा। अरे ये प्राप्ति में लगा दो कि भगवान की मर्जी, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी एकदम। तो पेट से दवाई तो आंख में, आंख ही दवाई पेट में, हमारे पीछे पड़ रही है तो कष्ट पाओगे ही भाई। दवाई ले ऊंधी, पेट से दवाई तो आंख में, आंख ही दवाई पेट में, दोनों पीड़े पड़ेगी। तो ऐसे दुख ज्यादा बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। अभी आप उद्योग करते हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सब कहते फायदा होता है, सब कहते सत्संग करते फायदा होता है। तो सत्संग करो, सुनो, बैठो, ऐसा करो। यह तो क्या भगवान ने लिखा है, नाम महाराज भाग सोए नाम आवे खोटी। नाम तो भगवान की कृपा हो तो हो गए, ऊंधे तो भाई में पेट नहीं, आंख में आंख नहीं पेट से मांग, सुख हो जाए, कभी सुख होगा नहीं। आखिरी दवाई करो ठीक तरह से, आप उद्योग करो, भजन करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन कर दो, हमें लगाओ। ये तो लिखा नहीं महाराज, हमारे लिखा नहीं, भाग भाग में लिखा नहीं, भगवान नहीं मरते, हम क्या करें, हम क्या करें मानो। अरे भोग पैसा में उद्योग, अरे उद्योग करो भजन का, धर्म का उद्योग है। ये भोग और रोटी मिलेगी स्वतः आप मिलेगी, जगह लगे भजन ध्यान में बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, अच्छी तरह से आराम से। आप देते हो नहीं, आप खुद देते हो साग रोटी बढ़िया बढ़िया चीजें, घर वालों को नहीं देते थे हमारे को। तो आप भजन दवाई का उद्योग करो, धर्म का अनुसार और भगवान से प्रार्थना, ये नया काम है। ये तो दिल्ली भगवान पर, भगवान से भगवान ही मर्जी हुए भजन महाराज, भगवान ना हो कोई ना हो, भगवान की कृपा उसे तो उसे। धन के लिए यहाँ जोर से लगे के कौड़ी नहीं मिले, कौड़ी बाकी घंसा मिलेगा। तो ये बात है महाराज, पेट रही आंख में, आंख रही पेट में, बड़ी दोनों दोनों पीड़े पड़ी, पीड़े पड़ेगी। पुरुषार्थ कर दो धर्म के लिए करो और भजन भगवान के लिए करो, ये बात है खास। भगवान की मर्जी नहीं है, भजन नहीं होता, सत्संग भगत नहीं, सत्संग भगत नहीं। क्यों धंधा रहता है, हरदम का धंधा करते हैं, भजन करे, बाबा जी थोड़े हुए हैं, हम घर बाल बच्चे हैं, घर है, आदशा हो रही है, आंख कहीं पैंट में, पेट नहीं आंख में, अब आंख का शुद्ध हुआ नहीं, पर लोग है, भगवान है, ये कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह ठीक नहीं है, मर्यादा मांस रखा हुआ है कुछ। क्या भगवान ने मर्जी है, हम क्या करें? भगवान ने मर्जी, भगवान ने हमारे को ऐसे ही पैदा किया है। अरे आंख दवाई है, ये पेट ही नहीं है। रात ने पूछा मैं सतसंग से भगत नहीं है, भजन ध्यान से भगत नहीं है, बैठे भजन करे, ये साधुओं का काम है। अभाव साधु स्वभाव, लोग कहते हैं कि फायदा होता है, फायदा होता है, ये कहते हैं, पर लगते हैं धन में, भीतर में चादा धन की भोग की है जोरदार, धर्म की भगवान ही कम है वो न काम करे, आंख पेट में, पेट आंख में बीमारी, बीमारी बढ़ेगी, पेट नहीं पेट में रहे हो, आंख रे आंख में रहे हो, देखो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। करो जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, हे नाथ करो। हमारे कई भाई कहते हैं, कई बहना कहती है, हमारे थारे जाना पड़ता है, मन नहीं करता है, पर हम बीमार है, वहां जाना है, वहां है। प्रत्यक्ष में लाभ होता है, पर करते थे बाबा जी बने हुए बैठे, साधु बने हुए, ये भागते हैं, टिकते नहीं। मैं तो पैदल छोड़ दिया, मैं तो बैठा हूं, राम राम कर बैठा, राम राम। अरे क्या कहूं मैं, बताओ, ठहरेंगे नहीं, सत्संग बैठे नहीं, रोटी बने से दी करो, थाने पीड़ा क्या है, अच्छा नुकसान क्या है, साधु हो गया और अभी भाग गया, उठ गया फिर भाग गया, फिर भाग गया। अरे भैया इसके लिए बैठ के भरने में लग जाओ, है हमें कथा से लग रही कथा कहता है, कथा सुन गया है। तो आखिरी पेट मेरे पेट की आंख में उनकी भाई हर दुख बहुत है, महाराज बीमारी बहुत है, इतने सजेगा नहीं, और मिलेंगे और पाने पूछते महाराज यू कहवा यू नहीं कहवा पूछ लो कह दियो, और कहाँ कहो याद नहीं, तो यही फजीति मेरी करोगे आप, पूछ तो लेते हैं याद ही थी, पूछ लो कुछ नहीं। माई ने कहा स्वामी जी कहते मैंने पूछो, इन बात पूछ रहा हूं, स्वामी ने कहा पूछ रहा हूं, मैं राजी हूं, तो पूछ रहा हूं, राधे कर्ण कुछ नहीं पूछ रहा, राजी होते स्वामी जी राजी होंगे, अब स्वामी जी राजी बाजी का पूछ रहे पूछ ले तो समझ राजी हो जाए, समझ राजी में तो पूछते है, पेट नहीं आंख में, आंख नहीं पेट में, बढ़ेगी बीमारी, मरोगे कुमार अच्छी तरह से, भजन देता है वो जो करो, सत्संग बात के फिर काम में लाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो रात दिन भगवान या कोई काम है काज है, ये बात है सब, ये प्रावधानी पुरुषार्थ की बात, पुरुषार्थ करना भगवान की प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए, और भाग्य है भोगों के लिए, पैसों के लिए, इसके लिए है भाग्य, मैं तो उद्योग रह गया, और भजन ध्यान में भगवान नहीं बनती, भगवान ऐसी। बताओ सूटनी दो सूटनी उल्टी पेटी आग में आग नहीं पेट में ठीक करना हो तो भजन ध्यान जप कीर्तन राम जी को याद लग जाओ भगवान में ये भगत नहीं है दम त्याग ले भगत नहीं है सब बातों में निकमाले आगे भगत को नहीं निकमाले आगे भगती है निकमाले नींद लाओ आसरा नींद लाओ है कहता सब भजन कहां से हुए लारे लागी पापनी है बाई डांग ने दूए कह दक्षा राम भजन कौन से हो लारे लागी पापनी नींद बात दोए दूरी बात ने दोए इसी कौन कौन रे भाई कदम बंदे में पड़े थे रात हुए नींद नींद बातों भाई निंद बातों भाई कहना के लाग रहे दियो टापरो खोए कह दास भजन कहा से हो कह दास भजन करो है थारे धोबा धोबा धूल दे नींद बतौर लड़े नींद बातों में समय भारत गए ऐ भगत रहे भजन करने भगत ऐ बातों करने भगत रात दिन भरे ताश खेले रात बिछा भगत भजन में भगत बाबा जी थोड़े से मुहूर्त रोटी मिले ये भजन लो बाबा जी लो करो बाबा जी लो कह मैं तुम थे करो ये बात है यह बात है प्रावधानी पुरुषार्थ पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए धर्म के अनुष्ठान के लिए पुरुषार्थ भोगों के लिए धन के लिए प्रारब्ध ए दो उपाय अन्न का जब उल्टा भोगों के लिए धन के लिए रात दिन दुख विषय बनेगा कई भाई कई मैंने कहते फायदा भाई शंका बदो बोलो शंका करो थोड़ा शंका मन में शंका करो ऊंधी करे ऊंधी दबाई पेट की आंख में आंख ने पेट में चार ऊपर हो जाए नौ मिनट लेगा नौ मिनट और प्रेम से भगवान का नाम लो ये पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ है और ठीक बात सुनो पुरुषार्थ लाभ होवेगा ही नियम है पेट की दवाई आंख बदलो आखिरी पेट बदलो आंख खुलेगी परमात्मा दिखेगा ठीक दिखेगा